ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज थोड़ा कम लोग आए हैं, सब लोग व्यस्त थे पटाखे फटाने में और पूजा भी हो रही है, लक्ष्मी जी की पूजा महोत्सव। कृष्ण भक्ति में हर एक रोज महोत्सव होते। महोत्सव का मतलब विपुल आनंद का विज्ञापन। तो हर एक रोज महोत्सव होते, कृष्ण कीर्तन नर्तन होते हैं, कृष्ण प्रसाद वितरण। भगवान कृष्ण आनंद मूर्ति है। भगवान कृष्ण कभी भी हम जैसे दुखी नहीं होते। हम क्यों दुखी होते? क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं। परस्तस्मात् भावो न्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस भौतिक संसार के परे भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण का धाम है। वो धाम सच्चित आनंदमय है और इस भौतिक संसार में सच्चित आनंद का मतलब सब कुछ सनातन है, उसका मतलब मृत्यु नहीं होते। और चित का मतलब सब कुछ चिन्मय है, कुछ जड़ नहीं है। और आनंद, आप सब आनंद का शब्द का अर्थ जानते, लेकिन इस भौतिक संसार में हम नहीं जानते आनंद क्या है। आनंद शब्द हम बोलते सुख आनंद प्रसन्नता, ये सब शब्द है, और लेकिन इस ये सभी शब्दों का वास्तव अर्थ हम नहीं जानते। इसलिए हम इस भौतिक संसार में हैं, क्योंकि हम प्रयास करते हैं सुखी होना कृष्ण भक्ति के बाहर, जो संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति है आनंद का स्रोत और आधार है। कृष्ण भक्ति के बिना वास्तव आनंद नहीं होते। जीव का स्वभाव है आनंदमय है, इसलिए हम प्रयास करते सुखी होना। हम कभी भी नहीं देखते कि किसी भी जीव प्रयास करते हैं दुखी होना। सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु इस भौतिक संसार का स्वभाव है कि हम जितने भी प्रयास करते हैं सुखी होना, फिर भी अंत में हम दुख मिलते हैं। तो भगवान का धाम है आनंदमय। भगवान कृष्ण आनंदमय है, वो भगवान कृष्ण का एक नाम है। और जीव का स्वभाव भी आनंदमय है, क्योंकि सभी जीव भगवान का अंश है। परंतु इस भौतिक जगत में आनंद क्या है? फटाका फटाना और खाना पीना सोना, आहार निद्रा, भाई, वो भाई तो सुख नहीं है, दूसरों को भयभीत करवाना वो एक प्रकार का सुख है बद्ध जीवों का। और सबसे बड़ा सुख है इस भौतिक संसार आहार निद्रा भय मैथुन। परंतु प्रहलाद महाराज का विचार है यन मैथुन आदि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम। इस भौतिक संसार में सभी प्रकार का सुख जिसमें सर्वश्रेष्ठ है मैथुन सुख वो सब तो तुच्छ है। तो वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति सुख वो आत्मा का सुख है। बहुत से लोग सोचते कि आत्मा सुख है वो अवस्था जिसमें लोग ध्यान करते हैं सभी इंद्रियों को बंद करते हैं और आत्म ज्योति पर तन्मय होते हैं और इस प्रकार लीन हो जाते हैं ब्रह्म ज्योति के साथ। तो वो एक प्रकार का आत्म सुख है परंतु वो पूर्ण आत्म सुख नहीं है क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति जिसके साथ योग्यांग लीन होना चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण का अंग की कांति है। तो वो प्रकाश भगवान कृष्ण से आते हैं वो केवल भगवान की अंग कांति है परंतु वो अंग श्री कृष्ण का रूप श्याम सुंदर रूप वो रूप पूर्ण आनंद का आधार है। यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है ज्योति पर ध्यान करना या भगवान श्री कृष्ण के अनंत असीम आनंदमय नाम गुण रूप लीला पर ध्यान करना। हम ज्योति पर ध्यान कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या है उसमें कुछ भी नहीं है और इसलिए लोग सोचते हैं वो ही आध्यात्मिक सुख है क्योंकि कुछ भी नहीं है उसमें क्योंकि उनका विचार है कि इस संसार में सब कुछ दुखमय है। तो इसलिए यदि हम ज्योति पर ध्यान करेंगे जिसमें कुछ नहीं है तो दुख नहीं होगा और अगर दुख बंद होते तो वो ही सुख है। तो वो एक प्रकार का सुख है परंतु केवल दुख को निवारण करना तो परम सुख नहीं है। यदि एक व्यक्ति हमको परेशान देता है हमको लाठी मारते हैं तो अगर वो बंद करेगा हाँ वो एक प्रकार का सुख होता है लेकिन वो तो परम सुख नहीं है। यदि हम बीमार हो और हमारे स्वास्थ्य ठीक हो जाते हैं तो वो एक प्रकार का सुख है लेकिन वो तो परम सुख नहीं है। तो परम सुख है श्री कृष्ण की सेवा में और इसलिए कृष्ण भक्ति में हर एक दिन महोत्सव होते और कभी कभी विशेष महोत्सव होते हैं। महोत्सव का मतलब विशेष अति विशेष महोत्सव होते हैं जैसे कल अनुकूट महोत्सव यहां पर और पूरा भारत में और श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे दुनिया में इस अनुकूट महोत्सव उद्यापित होगा। तो वो एक महोत्सव है इसका स्मरण होता है कि इस दिन पर 5000 वर्षों के पहले श्री कृष्ण गिरिवारधारी लीला आविष्कार की। तो कृष्ण भक्ति में सब महोत्सव मधुर होते। कुछ धर्म है जिसमें महोत्सव का मतलब पशुओं की गला कटना। कृष्ण भक्ति में महोत्सव का मतलब है गायन की पूजा करना। कल गौ पूजा होती है, तो आप विचार कीजिए क्या अंतर है, गायन के कटना या पूजा करना। कौन सा विधान से भगवान संतुष्ट होंगे? सब पशु भी भगवान के अंश है, सब जीव है, तो वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है ऐसे सोचना कि भगवान संतुष्ट होंगे जीव हिंसा से। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में गौ रक्षक के बारे में कहते, गौ हत्या के बारे में नहीं है। तो कृष्ण भक्ति में आनंद होते हैं। इस भौतिक संसार में एक बड़ा आनंद है, बद्ध जीवों के एक बड़ा आनंद है दूसरों को हिंसा करना। और इस प्रकार लोग प्रयास करते हैं खुद को बड़ा बनाना, और एक देश खुद को बड़ा बनाना का मतलब दूसरों को छोटा बनाना, और एक देश दूसरे देश से बड़ा होना चाहते हैं, और एक दाल दूसरे दाल के ऊपर होना चाहते हैं। तो इस प्रकार आनंद आसुरे का आनंद है। कृष्ण भक्ति में किसी को द्वेष नहीं करना है। अद्वेष्टा सार्वभूतानं मैत्र करुणा एव च। तो ये सब गुण होने चाहिए। भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्यता होना चाहिए। योग्यता का मतलब शुद्ध भक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त का मतलब जो संपूर्ण रूप से सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पण करते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का मूल अर्थ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अर्थात सभी निजी इच्छाओं को चढ़ के सब प्रयास श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना है, ये उत्तमा भक्ति बोलते हैं। भक्ति अलग अलग प्रकार भी होती है, जैसे लक्ष्मी पूजा लोग करते हैं भक्ति से, परंतु वो भक्ति अपनी इच्छाओं से युक्त है। वो इच्छा होती है कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे और उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे और हमको वर देंगे, कस लक्ष्मी से हम लक्ष्मी अर्थात पैसा मिलना चाहते हैं। तो उसमें भक्ति है, परंतु वो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति नहीं है, वो मिश्रित है। उसमें ज्यादा भौतिक कामना है, वो भक्ति का अभिनय है। बड़ा व्यक्ति के पास जाकर बहुत भक्ति दिखाना है, उसमें आशा है कि वो व्यक्ति संतुष्ट होगा मेरी भक्ति का अभिनय से और मुझको पैसा देगा। तो वो असली भक्ति नहीं है, असली भक्ति है निस्वार्थ। तो कैसे निस्वार्थ हो सकते हैं? हो सकते है यदि हमारा पूरा विश्वास है कि इस व्यक्ति की भक्ति करने से मेरे सब स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा। तो ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारा पूरा कल्याण साधित होगा उससे। श्रद्धा शब्द, श्रद्धा शब्द विश्व, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूर्य निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो इसी प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा पूर्ण स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का मतलब सामान्यतः स्वार्थ शब्द से हम समझते ज्यादा पैसा प्राप्त करना, हमारे दुश्मनों को क्या बोलते हैं तो नाश करना, वो हमारा स्वार्थ है। परंतु हमारा पूर्ण स्वार्थ है वो सच्चित आनंदमय अवस्था प्राप्त करना। पूर्ण स्वार्थ होते है उसी स्थिति प्राप्त करना जिसमें दुख कभी भी नहीं होते और मृत्यु कभी भी नहीं होते, जिसमें हम पूरा आनंदित होते हैं, पूरा रक्षित होते हैं, पूरा पालित होते हैं, वो संभव है श्री कृष्ण की भक्ति में। तो वो विश्वास होना चाहिए और वो सही है। तो कृष्ण भक्ति में हम प्रतिदिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कैसे? क्योंकि आदि लक्ष्मी है श्रीमती राधिका और हम राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे? मुख्य विधान है हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस महामंत्र का मूल अर्थ है इस प्रार्थना, हे भगवान की शक्ति अर्थात लक्ष्मी राधिका, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपकी दिव्या सेवा में लगाए, वही प्रार्थना है सेवा प्रार्थना। तो इस प्रकार हम केवल एक दिन साल में नहीं, हर एक रोज और शुद्ध भक्ति में हर एक क्षण में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी और नारायण के साथ। केवल लक्ष्मी जी की पूजा करना नारायण को चढ़ के वो ही रावण की रीति है। मैं लक्ष्मी जी को लेके जाऊंगा, नारायण राम को चढ़ के, ये रावण का दुष्कर्म है। तो लक्ष्मी पूजा पूर्ण होती है नारायण के साथ, लक्ष्मी नारायण। इसके बारे में और भी बोलना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, ऐसे बोलना महा अपराध होते, उसमें कुछ भी पुण्य नहीं होते। क्योंकि ऐसे समझना कि नारायण जो लक्ष्मी पति है दरिद्र हो गया है, वो लोग जो भूखी है रास्ते में वे नारायण है, ऐसे सोचना महा अपराध है। लोग तो दरिद्र होते है अपना पाप कर्म का फल से, ऐसे लोग तो परम पुण्य की मूर्ति नारायण भगवान नहीं है। तो इस प्रकार भी हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं इस दिव्य ज्ञान परिवेशन करने से। लोग दुखी होते हैं इस भौतिक संसार में कैसे, मूल कारण है अज्ञान, क्योंकि लोग नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, मैं भगवान का सेवक हूं और उनकी निस्वार्थ सेवा करना मेरा परम स्वार्थ होता है। निस्वार्थ सेवा मेरा परम स्वार्थ होता है, मतलब कुछ भी भौतिक स्वार्थ के लिए भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। परम स्वार्थ है ये बात स्वीकार करना कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। तो सब बात बहुत स्पष्ट है, तो फिर भी लोग नहीं समझते क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक कामना से दूषित हो गया है। तो इसलिए हम सभी लोगों को आमंत्रण करते हैं, यहां आए हमारे साथ हरे कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण प्रसाद ले लो और इस प्रकार वैष्णव तत्व ज्ञान सुनिए। और इसलिए धीरे धीरे आप भी समझ लेंगे कि इस भौतिक संसार हमारा वास्तव निवास स्थान नहीं है, हमारा वास्तव निवास है भगवान श्री कृष्ण के चरण में, इनके नित्य धाम में, जिसका नाम है वैकुंठ या कृष्ण लोक। तो वहां जाना, बैक होम बैक टू गॉड हेड, भगवान का धाम जानना चाहिए। लोग आनंद लेते हैं महोत्सव उद्यापन करने से, तो समझना चाहिए कि प्रतिक्षण में पूर्ण आनंदित होना हमारा स्वभाव है और हमारा अधिकार है, परंतु केवल फटक फटाने से पूर्ण आनंद नहीं होते, थोड़ा सा आनंद होते थोड़ा सा समय में, परंतु पूर्ण आनंद होते हैं चिरकाल के लिए श्री कृष्ण की भक्ति में। तो धन्यवाद कि आप सब आए हैं, यही सब फटाका का सुख चढ़ के शायद आप प्लान करते हैं कि बाद में हम करेंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है कि आप यहां आए हैं पटाखे फटाने के पहले कुछ कीर्तन करना, हरि कथा सुनना और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। सो और कुछ क्वेश्चन किसी का प्रश्न अगर हो अभी पूछे। आप अनुभव करते हैं यहाँ पर, अनुभव करते हैं आनंद, सतत होना चाहिए। इसलिए जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सतत सुख प्राप्त करने के लिए सतत सततम कीर्ति यंत्रवां, सतत कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। सततम कीर्ति यंत्रवां नमः, मतलब सदैव कृष्ण की भक्ति में निमग्न होना चाहिए। हरे कृष्ण।